اب انداز پھر آگے تھوڑا سا مکی سور توحیب والا، مخالفت شدید تھی، فرمایا انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، اے نبی ہم نے ہی آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل کیا. بظاہر یہاں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنانا مکہ والوں کو ہے. اعتراض کرتے تھے کہ یہ اگر قرآن اس نبی نے بنایا تو سوچ سوچ کے کیوں بنا رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے آنا ہوتا تو اکٹھا آ جاتا. یہ اعتراض پیچھے ہم انکار سن چکے، گویا کہ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا لگتا ہے کہ یہ بیچارے خود ہی بیٹھ کے سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر جتنا کام ہو جاتا ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کا نزول ایک حکمت کے ساتھ ہے، تنزیل تفعیل کا باب ہے. تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی ہے، وہ زمین کے اندر جاتی ہے، قرآن کا جو تھوڑا تھوڑا ایک اثر ہمارے دلوں میں آتا ہے اس سے واقعی قرآن دل کی زمین کے اوپر جاتا ہے. تیز بارش ایک دم برست ہو جاتی ہے، جلتھل بھی ہو جاتی ہے، پتے بھی صاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پانی کھڑا ہوتا ہے اور کچھ دن کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہتا. تو قرآن پڑھنے کا بھی بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیا جائے. ہم جب رمضان میں دورے قرآن کرتے ہیں تو ایک تیز بارش کی طرح لگتا ہے، واقعی جس جذبات میں بہار آنے لگتی ہے، جیسے بارش کے بعد ایک نکھار آتا ہے، دل مائل ہو جاتا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے. لیکن قائل کب ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد. ایک ایک لفظ، حکمتیں، اس کا یہ فائدہ، اس کا وہ فائدہ، تو دونوں بارش جو ہیں وہ بہتر ہیں. پہلے بندہ ہلکی بارش ڈال لے دل پر، پھر تیز ڈال لے، پھر ہلکی ڈال لے، یعنی یہ زندگی کا ایک سلسلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بارش میں بھی ہمارے لیے سیکھنا ہے، کبھی تیزی سے قرآن پڑھو جہاں موقع آ گیا، پھر تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے پڑھو. اب ڈیپتھ میں پڑھ لیے، اب پھر تیزی سے پڑھ کے دیکھو کہ بھلا کتنا سمجھی ہو. یہ تہیں لگتی ہیں، جیسے آپ کیک بناتے ہوں گے نا، تو اس میں کئی تہیں ہیں، کہیں اس میں فروٹ کی تہ لگتی ہے، کہیں چاکلیٹ کی تہ لگتی ہے، اسی طرح پھر اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا. سادہ کیک اور ایک اچھا کریم کیک، فرق کیا ہے؟ تہوں کا فرق ہے نا. قرآن کی جتنی تہیں ہمارے دلوں میں لگتی ہیں، اتنا انشاءاللہ اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ بالکل ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ رچ بس جانا. کوئی بھی چیز آپ تھوڑی سی لگائیں، پھر زیادہ کریں، پھر تھوڑی کریں، کئی چیزوں میں آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خوب حکمت سے یہ تھوڑا کر کے دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ حکمت کا تقاضا تھا. اگر چھوٹے بچے کے اوپر آپ بڑے کے کھانے کا بوجھ ڈال دیں تو اس کا سٹمک سیٹ نہیں کرے گا. اس لیے بھی قرآن تنزیل ہے کہ انسان جذب کر لے، اتنی نعمتیں ایک ساتھ لے کے دل کا کیا حال ہوگا. تھوڑی تھوڑی چیزوں کو ایک آج سمجھ آ جاتی ہے، جس دن اس دن شام تک دل خوش رہتا ہے. تو جب ہمیں سارا قرآن اکٹھا دے دیا جاتا تو دل تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بوجھ ہی نہ سہار سکتا. لہٰذا ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ کہنا مانی ان میں سے کسی بدکار اور احسان فراموش کا. اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے چن لیا آپ کرتے جائیے. ان کی سختیوں اور مشکلات پر صبر کیجئے، جو کچھ بھی تم پر گزر جائے استقامت کے ساتھ برداشت کر لیں اور آپ کے پاؤں میں لغزش نہ آئے. ہوتا بھی یہی ہے، جب دوسرے ہمیں جھٹلاتے ہیں نا تو ہماری سوچ بھی جھٹکنے لگتی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر پھر وہ چیز خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ اچھا شاید ہم نے کچھ زیادہ ہی نہیں کر دیا، ہم زیادہ ہی نہیں سخت ہو گئے، کیا میں زیادہ تو نہیں دین پہ لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، جو کچھ کر رہے اس کو کرنے دیجئے، کسی سے دب کے اپنے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑنی، کسی برے شخص کی خاطر اپنے دین کو نرم نہیں کرنا. یہ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جب بہت سارے لوگ ہی عمل نہیں کر رہے تو چلے حکم بدل دیتے ہیں تاکہ اتنے سارے لوگ گلٹ سے بچ جائیں. کہہ دیجئے ایک دفعہ یہ حلال ہے، کیا فرق پڑتا ہے، لوگ تو کر ہی رہے ہیں. پہلے آپ کہہ دیں چلے آپ کے دل میں نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے، آپ اوپر سے کہہ دیں، گلٹ ختم. اللہ کہتا ہے نہیں، کوئی ترمیم نہیں، کہیں تغیر تبدیلی نہیں ہوگی. حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے. کوئی کتنا بھی کر لے آپ کے ساتھ اس پہ معاملہ، آپ اپنا کام کرتے جائیں. یہ ہے وہ چیز جو ایک اچھے لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے. اور ان کی باتوں کا توڑ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہیں اپنے رب کے نام کو صبح کو بھی اور شام کو بھی. یہ ہے اصل بات. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے، رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کریں. قرآن پاک کا ایک اسلوب آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا جہاں کفار کی مخالفتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو صبر اور ثبات کی تلقین کی جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ کا ذکر نماز روزہ وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی طاقت کا اصل سرچشمہ اور قوت ذکر الہی ہے یاد الہی ہے اللہ کی یاد دوسروں کے غم بھلا دیتی ہے اللہ کی یاد سے بندہ بالکل ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے آپ امیجن کریں نا کہ آپ دین پہ آگئے آپ تو ایک دنیا میں آگئے نئی دنیا آپ کی بن گئی وہ دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے جس کے اندر آپ جیتے ہیں اب آپ کیا کریں اس دنیا کو دیکھیں پلٹ پلٹ کے دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں میں کیا کرتی ہوں نہیں آپ اگلی دنیا میں دیکھیں کسی کا غم بھلانا ہے نا تو آپ آگے دیکھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی چوٹیں ان کی تکلیفیں ان کے دیے ہوئے دکھ ان کی دوا ایک ہی ہے کہ واذکر اسم ربک اپنے رب کو یاد کیجیے صبح کو بھی کرے شام کو بھی کرے کیونکہ یہ آپ کو صبح کو بھی دکھاتے ہیں یہ آپ کو شام کو بھی دکھاتے ہیں انہوں نے آپ کی مخالفت کے لیے رات دن ایک کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس رب کو پکاریے اس لیے کہ وہی ذات ہے جو مدد لائے گا جو مدد بھیجے گا اور دوسری بات ہے کہ اس کا ذکر تمہیں دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے گا یہاں سے نمازوں کے اوقات بھی آتے ہیں بکرا کا لفظ جو ہوتا ہے پیچھے بھی ہم بات کر چکے صبح کا بالکل ارلی مارننگ وقت اصیل کا وقت جو ہوتا ہے یہ زوال کے وقت سے غروب تک کے لیے ہوتا ہے اگر بکرا تن کا معنی لیں تو فجر کی نماز آگے حیرت کی بات ہے اسلام کا توحید کے کلمے کے بعد سب سے بنیادی رکن نماز نہ اس کے پورے پانچ نام قرآن پاک میں نہ طریقہ نہ وقت اشارے ملتے ہیں حجیت حدیث کے لیے ورنہ تو جو لوگ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے بھی ہیں کسی مجبوری کے حق وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں ہمیں نہیں ضرورت ہمیں تو سب کچھ قرآن سے مل گیا نہیں حدیث کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اس لیے سمجھ آتا ہے تو یہاں اشارتاً بتا دیا کہ بکرتن میں فجر اصیلن میں ظہر اور عصر یہ زوال کے بعد ہوتی ہیں اور ومن اللیل فاسجد لہ میں کون سی نمازیں آتی ہیں مغرب اور عشاء اور اس کے بعد بعض کہتے ہیں کہ وسبح لیلا طویلا میں تہجد کی نماز ہے تو گویا کہ پانچ فرض نمازیں اور ایک تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آیت کے اندر اشارتاً بتا دیا کہ یہ ہے وہ مشکلات سے بچنے کا راستہ جو دین کی طرف بلانے دین کی طرف آنے کے بعد لوگوں کی طرف سے آتی ہیں لہٰذا تم اپنے وقت کو کارآمد چیزوں میں لگاؤ چھوڑ دو ان باتوں کو آپ آزما کے دیکھیں کبھی کسی کا کوئی ایک جملہ آپ کا دل دکھائے کسی کی بات کیونکہ آج ہاتھ تو الحمدللہ کم ہی اٹھتے ہیں آج فزیکل ٹارچر تو کمی ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو لیکن ہم تو چھوٹی سی بات نہیں برداشت کر سکتے ہمیں کوئی ذرا سی بات کہہ دیں ہم کئی دن تک بیمار پڑے رہتے ہیں ہم دکھی ہوتے ہیں ایک جملہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بولا پھر لکھ لیجئے کہ حساس لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے آئی ایم ویری مچ سینسٹیو آئی ایم ایکسٹرا سینسٹیو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا پھر میں کئی دن سوچتی رہتی ہوں پھر میں بستر پہ پڑ جاتی ہوں پھر میں دکھی ہوتی ہوں تو آپ آرام فرمائیں آپ دین کے کسی کام کے نہیں ہیں دین کا کام پتھر دل لوگ کرتے ہیں پہاڑوں جیسے عزم رکھنے والے بڑی بڑی بیماریوں کو پی جائیں بڑی بڑی مخالفتوں کو سہ جائیں بڑے بڑے دکھوں کو دل میں یوں سکھ بنا کے پیش کرے کہ وہ دکھ ہی نہیں تھا جو بہت سینسٹیو بندہ ہوتا ہے نا اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ خود کو بوجھ رہا ہوتا ہے مجھے یہ کہہ دیا دکھی مجھے چھینک آ گئی میں دکھی میرا مسئلہ یہ ہو گیا میں دکھی دکھی دکھی میں خود پرست خدا پرست بننے کی ضرورت ہے بالکل سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کو ایک بڑا اچھا مسئلہ دیتے ہیں یہ بڑی سینسٹیو ہے اس کو کچھ نہ کرنا ہتھیلی کا چالا بنا کے پالتے ہیں نہیں بیکار ہوتے ایسے لوگ وہ اللہ کے دین کے کام کے نہیں ہیں ایسی عورتیں ایسی لڑکیاں دیکھیں ساری زندگی گھر والوں کے لیے بھی مسئلہ رہتی ہیں ٹھیک آگے بیمار ہو گئے ایک مرد کی بات یاد آ گئی کہتے تھے آپ کو پتہ ہے میں اپنی بیوی کی اتنی باتیں کیوں برداشت کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ایک ڈانٹ دی تو یہ 10,000 روپے کی مجھے پڑے گی کسی نے پوچھا کیسے کہا اس نے اس کے بعد بیمار پڑ جانا ہے پھر دوائیاں مجھے لانی پڑنی ہیں یقین کریں یہ بہت دکھ کی بات ہے کئی لوگ ہر وقت دکھی رہتے ہیں ان کو یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں آج دکھ کوئی کیوں نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آج کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے ان کی پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ میں آج کوئی پریشانی کیوں نہیں ہے توبہ کیجیے اللہ سے معافی مانگے کہ اس عادت کو آپ سے نکال دے اگر آپ کوئی کام کرنا ہے دین بہت پوزیٹیو لوگوں کا کام ہے یقین کریں اگر ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں کسی سائیکلوجیکل حملے میں چلی جاؤں نا اللہ نہ کرے تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتی یہ جتنا میں کلاس روم میں آپ کو چینجز کرواتی رہتی ہوں نا سیدھے بیٹھیں شور نہ کریں پیج نہ پلٹیں ٹیڑھے نہ یہ اصل میں میری سائیکک جو ہوتی ہے نا وہ مجھے بولنے نہیں دیتی مجھے لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کو سنا رہی ہوں جو ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں اور جب میں کہیں آپ لوگوں کو تو میں کہہ سکتی ہوں نا تو میں کہہ دوں گی جہاں میں درسوں میں جاتی ہوں بعض دفعہ پوری کوششوں کے باوجود پیچھے بڑی مخاف ہوتی ہے آپ لوگوں میں بھی جو پیچھے رہتے ہیں وہ مجھے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں کبھی کبھی پھر میں نے اپنے لیے کیا اصول بنایا میں سامنے دیکھتی ہوں یعنی میں اپنی آئیز کو دور نہیں دیکھتی جیسے ابھی اس وقت میں آپ کو وہ پیچھے تک دیکھنا چاہ رہی ہوں نا پھر میں یوں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں جہاں تک لائنیں ٹھیک ہیں جہاں لوگ گئے بس میں بات کرتے ہوئے یوں دیکھتی ہوں ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات کے لیے ایک کرائیٹیرین بنا چکا ہوتا ہے بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو آپ یوں دیکھیں گے نا کہاں گئی مشکل کوئی آ رہی ہے ادھر بھی لگ رہا مشکل آنے لی ادھر ساری زندگی پریشان رہیں گے قریب کی خیر کو دیکھیں مشکلات کو دور کر دیں پھر دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے اور اگر اس کے بعد بھی سکون نہ ملے تو جائیے اللہ سے رو دھو کے معافیاں مانگ لیں کبھی لوگوں کی شکایتیں لگا دیں کبھی غیبتیں کر لیں دل ہلکا کر کرا کے آ جائیں جو بندہ رات کو اللہ کو سنا لیتا ہے اس کو دن میں بندوں کو سنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ جو ہمارے ہاں بات میں پیٹ میں بات اچھلنے کا تصور ہے نا وہ بھی درست نہیں ہے گویا کہ اللہ کو نہیں سنایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی ان مخالفتوں کی وجہ کیا کیوں دل نہیں لگتا ان کا اس چیز میں کیا ان کو قرآن برا لگتا ان کی تو زبان تھی ان کو تو اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے وجہ کیا ہے کیوں سیریس نہیں ہوتے کیوں جسم ادھر ہے دل کہیں اور ہے دماغ کہیں اور ہے یا کیوں آپ کو تنگ کرتے ہیں کیوں ستاتے ہیں کیونکہ انہا اولا یحبون العاجلا بے شک یہ لوگ دنیا کی محبت میں چور ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور پسے پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو اصل بات دنیا پرستی ہے دیکھیے دنیا پرست خدا پرست نہیں ہو سکتا پرستش کے لفظ کو تب آپ سمجھ گیا نا جو اپنی محبوبہ کا پرستار ہے وہ خدا کا پرستار نہیں ہو سکتا خود کو پوجنے والا دنیا کو پوجنے والا آخرت سے بے فکرہ اور بے نیاز رہنے والا کبھی بھی آپ کی بات سوچ ہی نہیں سکتا دیکھیں کہ آپ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں کتنی دفعہ دنیا بیچ میں آئی کتنی دفعہ اس دنیا نے آپ کو کھینچنا چاہا لیکن کون سی چیز نے آپ کو جوڑا کہ برا اہم جو پیچھے پڑی ہوئی چیز جو آنے والی ہے جو آخرت ہے ورنہ ہو سکتا ہے ہر دن صبح اٹھ کے ہمارے پاس ایک پورا سالڈ عذر موجود ہو کلاس میں نہ آنے کا ہے کہ نہیں کہیں وہ کوئی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے وہ بیماری ہو سکتی ہے کہیں کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کی محبت یہ آجلا کی محبت یہ ہے جو بندے سے آخرت پیچھے ڈلوا دیتی ہے اللہ کہتے ہیں پیچھے ڈال دیا یا ضرور نہ اتنی بڑی حقیقت کو تم نے صرف چانس پہ چھوڑ دیا یومن ثقیلا وہ اتنا بوجھل دن ہے ثقل ہے بوجھ آنے والا ہے اور مجھے اس وقت وہ حضرت علی کا جملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جو ایک بدو کو انہوں نے کہا جو کہنے لگا کیا تم مسلمان ہو جینا حرام کیا ہوا اپنا کوئی کھاتے نہیں پیتے نہیں غام غام غام غام ہم دیکھو کتنی موج مستی کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی اگر تمہاری بات ٹھیک ہے کہ کوئی قیامت نہیں کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں کوئی یومن ثقیلا نہیں تو میرا کیا کیا اگر میں کچھ نیکی کرتا ہوں مجھے دنیا میں خوشی ملتی ہے میں صدقہ کرتا ہوں کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے اگر کسی حرام سے منہ پھیرتا ہوں تو مجھے کیا مجھے عبادت میں لذت مل جاتی ہے میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا اگر قیامت نہ بھی آئی میں نے کیا لوز کیا تم سوچو بالفرض سوچو کہ اگر ایک لمحے کے لیے وہ بات سچ ہوئی جو میرا عقیدہ ہے تمہارے ساتھ کیا بنے گا اتنی لاجیکل بات تھی دل پہ لگی مسلمان ہو گیا وہ شخص یومن ثقیلا کو بھولے ہوئے ٹیکس کے دن کو کتنا ثقیل دن سمجھتے ہیں انکم ٹیکس کی ریٹرنز آنی ہو تو کتنا یوم ثقیل ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی ہم سے پوچھ لے جان پہ بنی ہوتی ہے پولیس مین سامنے آ جائے وہ لمحہ یومن چھوڑیے لمحہ ثقیلا بن جاتا ہے ہمارے لیے اس وقت ہمیں اس طریقے سے مشکل لگتا ہے کوئی پوچھ گچھ کا معاملہ ذہن میں رکھ لیں صرف کوئی بندہ جس نے ہمیں 4 پیسوں کا کام دیا ہوا نا وہ بیٹھ کے حساب لے لے تو ہمارے ہاتھ پہلے ٹھنڈے ہوتے ہیں سب کچھ بھی ٹھیک ہوگا تو ایسے لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پڑھے ہوئے میں سے پڑھایا جاتا ہے پھر بھی ٹیسٹ دینا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے آپ سوچیں قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو بڑا وہ جلدی نہ پیچھے ہم نے پڑھا للکافرین غیر یسیر کافروں پہ کوئی آسان نہیں ہوگا، نہ شکر لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا. نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، یہ ہماری ہی تخلیق ہے. پھر بھی آج کیسے منہ بڑھا کے بولتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ان کو شک، اللہ کے حساب پہ ان کو شک. وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط باندھ دیے. اسر کا لفظ جو ہے نا یسرن، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مضبوطی سے باندھنا، یہاں ہمارے پٹھوں کی طرف اشارہ ہے، ریشے پٹھے جو جسم کے اندر بندھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں فرکشن پیدا ہوتی ہے. گاڑی کے شاکس کا نام سنا ہوئے، گاڑی کے شاک گھس گئے، لوگ کہتے ہیں جی اس کے شاک بدلنے والے ہو گئے. مسلسل پہیے رگڑ کھاتے ہیں نا تو وہ ایکسل جو ہوتا ہے اس کے گرد گھومتے، دو تین سال کے اندر وہ ہل جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہمارے جوڑ 40, 50, 60, 70, 80, 90 سالوں کے ہونے کے باوجود بھی نہیں کھستے. یہ کس کی ذات ہے؟ کیسے ان کے جوڑوں نے آج تک اتنی حرکتیں کی، پاؤں کیسے چلے؟ 360 جوڑ ہوتے ہیں جسم کے، 360 جوائنٹ ہے. تین تو آپ کو ادھر ہی دکھ رہے ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھیں، پانچ انگلیاں، 20 انگلیوں کے اندر تین ہیں. کانوں کے جوڑ کہاں کہاں اللہ نے ہمیں، گاڑی کھول کے دیکھیں اندر کتنے جوڑ ہوتے ہیں، اتنے بڑے نٹ بولٹ ٹانکے لگے ہوتے ہیں، ہمارے تو کچھ دکھتے بھی نہیں. میں کہتی ہوں صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے دل جھک جائے. غور کرو، تمہارے دل سے شک اور شبوں کے بادل چھٹ جائیں گے اگر ایک بار تم نے خود کو آئینے میں دیکھنا شروع کر دیا. کون سا آئینہ؟ دل کا آئینہ. اللہ کی ذات نے تمہیں پیدا کیا، کتنے پیار سے پیدا کیا، 70-80 سال چلتے چلتے بھی تمہارے یہ جوڑ نہیں گھستے، تم کیا اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کے رکھتے. بہت بڑے بنتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج ہے ویسے ہی رہیں. اس ایک جملے کے کئی مختلف معنی ہیں کہ آج ہم نے ان کے جوڑ باندھے ہوئے ہیں، ہم جب چاہیں ان کو بدل دیں. کیسے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب ہم چاہیں ان کو ہلاک کریں، دوسروں کو ان کی جگہ لے آئے جن کے کردار ان سے فرق تھے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ جب چاہیں ان کی شکلیں بدل دیں، جیسے آج کسی کو تندرست کیا ہوا ہے کل اس کو بیمار کر دیں، آج پورے اعضاء والا ہے کل اس کا کوئی اس جسم کا جھڑ جائے. آپ دیکھیں دنیا میں تو آنکھیں چھوڑ دیتی ہیں اکثر، بینائی کمزور ہو گئی، سننے کو نہیں مل رہا، بات کرتے تو ہلتے ہیں، بعض بزرگوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. کیا یہ بدل نام سالہم تبدیلا کی صورت نہیں ہے؟ کبھی اپنی جوانی کو دیکھیں اور بڑھاپے کو دیکھیے، تصویر کسی کی رکھی ہو تو سر شرم سے جھک جاتا ہے جب بچے کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی ہیں. کئی لوگ پیار سے اپنی جوانی کی تصویریں لگاتے ہیں لیکن بعد والے پوچھتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ اماں جی یہ آپ ہی ہیں. اس یقین آنے میں کیا ہے؟ بدل نام سالہم تبدیلا، کیسے شکلیں بدل جاتی. کسی کو لکوا ہو جاتا ہے، کسی کو فالج گر جاتا ہے، کوئی بیمار، کوئی کسی حادثے کا شکار، کوئی کچھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم نے غور کیا؟ ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا، تمہیں قدر نہیں آتی، تم فیل نہیں کرتے، کیسے اللہ تمہیں نکال دے. سبھی بڑھاپے میں بدلتے ہیں نا. ابو قتادہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی شان ایک تھی، کسی کو پتا کیا؟ ابو قتادہ جو تھے، ان کے لیے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ حق کیسے نہیں رکھتا. لمبی کہانی میں نہیں پڑھوں گی، کبھی آپ جب اللہ زندگی دے گا آپ حدیث پڑھیں گے، آپ ان کے حالات میں خود بھی سن لیں گے. کہ ایک موقع ایسا تھا کہ یہ غسل کر رہے تھے اور اتنے میں صرف ان کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک شخص ہے جو اسلام کا دشمن ہے اور اس کو پکڑ دیں. کوئی اس طرح کی کہانی تھی، اس کو بھی چھوڑ دیں. انہوں نے آدھے دھڑ کو دھویا ہوا، آدھے کو نہیں کیا ہوا چادر باندھی اور چلے گئے اس کو مارنے کے لیے. جب یہ کارنامہ کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. آپ نے فرمایا کہ اس سے جو مال غنیمت ملا سارا ابو قتادہ کو دے دو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ابھی اپنے جسم کی طہارت میں تھا یا اپنے جسم کو پاک کر رہا تھا، لیکن میں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں یہ نیکی کا موقع میرے ہاتھ سے چلا جائے. اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ ابو قتادہ کی سکن، ابو قتادہ کے جسم کو سلامت رکھ، برکت دے. اور آپ کو پتہ اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ 70 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے تھے لیکن ان کا جسم 15-16 سال کے بچے کا تھا. اللہ نے ان کی سکن کو وہیں روک لیا. ہم کہتے ہیں نیکی کا کام کریں گے بوڑھے ہو جائیں گے، چھریاں پڑ جائیں گی یا فیشل کا ٹائم نہیں ملتا، چہرہ پیلا ہو رہا ہے، آپ کر کے دیکھیں، بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، واللہ ہی نہیں بوڑھے ہوں گے آپ. لوگ ہمیشہ نیکی کا کام کرنے والوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اولڈ ایٹیڈ ہوں گے. کہیں درس ہوتا تھا، جب بھی میں امریکہ میں، تو بہت میں نے ٹرپس کی ہیں، تو لوگ جو ویسے سنتے ہیں یا جو کسی سے سنتے ہیں کوئی درس دینے آ رہا ہے، تو جب وہ آتے تھے تو ان کی سب کی اکثر یہی جملے ہوتے تھے، آپ تو اتنی جنگ ہیں آپ. تو میں نے کہا آپ کو میں نے کب کہا تھا میں بوڑھی ہوں؟ نہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہی یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں، کوئی مائی، کوئی اس طرح. ایک دو خواتین تو میرے کانوں میں آج بھی لفظ آتے ہیں. ہمیں انہوں نے ریسیو کیا، بٹھایا، تھوڑی دیر بات کی، ہم تھکے ہوئے آئے تھے. اس کے بعد وہ فون پہ دوسروں کو اگلے دن کے درس پہ بلا رہی تھی، اور ہر فون پہ یہ کہہ رہی تھی وہ تو اتنی ینگ ہے، وہ تو اتنی ینگ ہے. اللہ کے بندو، آپ کیا سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہو کے لاٹھی ٹیک کے آپ کے پاس آئیں گے؟ تو لوگ سوچتے ہی ہیں بوڑھے. اس وقت میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ دین کا کام کرنے والے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ان کو بوڑھا ہی سوچیں گے تو ان کو ینگ ہی لگیں گے. اس کے برعکس میں اس وقت بھی یہ سوچتی تھی کہ فلمی ہیروئنوں کے بارے میں اکثر آپ اخباروں میں آرٹیکل پڑھتے ہیں، اب ان کی عمر ڈھل رہی ہے، اب ان میں وہ گلیمر نہیں رہا، اب نئی ہیروئنیں سامنے آ گئی ہیں. آپ دنیا کے کام کریں گے نا، وقت کے ساتھ آپ کی عمر بڑھتی جائے گی نا، تو لوگ آپ کو کنڈیم کریں گے. اور دین کے نام کے ساتھ جتنے بھی بڑے ہوتے جائیں گے نا عمر میں، لوگ آپ کو چھوٹے ہی کہیں گے، کہ کیونکہ لوگ بڑے ہو ہو کے بھی وہ کام نہیں کر پاتے جو اللہ کبھی جوانیوں میں کرا لیتا ہے. تو یہ اللہ کی بات ہے، یہ دولت، حسن، چہرہ، سکن، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. آپ کہتے ہیں اینٹی رنکل کریم خریدنی ہے 2000-3000 کی، پھر میں جوان ہوں گی. اللہ کہتا ہے تم میرے راستوں میں آؤ، میں تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتا، تم وہی پیسہ میرے راستے میں لگاؤ، وہی وقت جو تم نے پارلرز میں بیٹھنا تھا لگاؤ، میری مرضی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان سمجھتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. سمجھتے کب ہے؟ جب قرآن کلاس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، عملی زندگی میں پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے، تو بہت ساری سمجھی ہوئی باتیں بھول جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہاذہ تذکرہ، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے. مسلسل ہر صورت میں یہ لفظ کم و بیش آ رہا ہے، ان ہاذہ تذکرہ. اور تذکرہ ایسے جیسے آپ نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے سیل فونس پہ. پیچھے بات کی نا میں نے دو صورت پہلے، کہ یہ آپ کے سیل فون میں لگا ہوا ایک ریمائنڈر ہے، یہ آپ کے آئی پیڈ میں لگا ہوا ایک ریمائنڈر ہے، اب یہ جاتے جاتے تمہیں ریمائنڈ کرا رہا ہے. کیا کہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کا قرب حاصل کر لے، رب کی طرف آ جائے، اس کا راستہ اختیار کر لے. یہ نصیحت، دل چاہتا ہے مان لو، نہیں دل چاہتا کوئی زبردستی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، یہ مجبوریوں کے سودے نہیں ہیں، یہ دل کے سودے. جو بندہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے اس سے یہ کام نہیں ہوگا. مان لیجئے یہ کام نہیں ہوگا آپ سے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک دن بیٹھ کے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کیا کیا کرتی ہوں میں، میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کتنے ٹیسٹ دے چکی. آج بیٹھ کے سوچیں گے نا تو کل آپ نہیں آئیں گے. یہ ایک احساس ہے، ایک آنر ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کا استقبال کر رہا ہے، بہت خوبصورت راستہ سجاتا ہے، پھول بکھیرتا ہے، پھر گھر صاف کرتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، پھر کھانے پکاتا ہے، پھر آپ کے بیٹھنے کی جگہ سب کچھ کر کے اب دروازے میں کھڑا ہے. کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ تو اچھا، راستہ بھی کھلا ہے، گھر بھی صاف ہے، کھانا بھی پکا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں آتا، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، شوق کی بات ہے، کوئی مجبوری کا سودا نہیں ہے، یہ کوئی دل پہ زبردستی چسپاں کی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے دل مائل کرتا ہے. حیرت کی بات ہے، قرآن کی طرف ہم آتے ہیں نا، ہمارا دل بدلتا ہے، لیکن جب تک دل تھوڑا بہت نہیں بدلا ہوتا، قرآن کی طرف ہم آتے بھی نہیں ہیں. بہت گہرا تعلق ہے، دل میں تھوڑی سی جگہ بنتی ہے نا تو ہم اللہ کی دعوت قبول کرتے ہیں، پھر آتے ہیں تو دل میں اتنی جگہ بن جاتی ہے، باقی چیزیں نکل جاتی ہیں. اور اگر دل نہ چاہے نا، تو سونے کی چیز آپ کے سامنے ہو، لذیذ سے لذیذ کھانا آپ نہیں کھائیں گے. دعا کریں ہمارا دل چاہنے لگے اس قرآن کو، ہم آجیلا کے پیچھے نہ پڑ جائیں اس قرآن کے سفر کے بعد. اس کے ساتھ جہاں کمی کی میں نے اس پورے قرآن میں، ذرا نوٹ تو کریں، خود سے پوچھیں. ایک ایک دن کا حساب تو آف کورس ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا اپنا، لیکن جہاں بھی ان 29 پاروں میں میرے سے کوئی کمی ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہیں آجیلا تو نہیں تھی؟ آپ کہتے نہیں آجیلا تو بالکل نہیں تھی. آپ فیل کریں گے، بعض دفعہ ہم دنیا کا کوئی کام ایسا کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دین کے کام کے قابل نہیں رہتے. نماز جو نہیں ٹھیک پڑھی رات کو عشاء کی وجہ کیا ہے؟ یحبون العاجل, سارا دن گھر صفائی کرتے رہے, سارا دن کام کرتے رہے, سارا دن معاملات اس طرح کے چلتے چلاتے رہے, نماز کے لیے وقت ہی نہ ملا. اتنا اپنے آپ کو اوور برڈن کیا, پریشان ہو گئے, بیمار ہو گئے, قرآن کلاس سے چھٹیاں ہو گئے. پیچھے ایک ہی عاجلہ چھپی بھی ہے. آپ دیکھیں گے ابھی تیسرے پارے میں عاجلہ کا لفظ دوبارہ آئے گا. عاجلہ عاجلہ, اتنے تھوڑے دلے ہو, اتنے جلد باز ہو. چلو ٹھیک ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور اے لوگو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے. یہ جملہ بھی آپ کو اب تیسرے پارے میں کثرت سے ملے گا. تمہاری چاہت کچھ نہیں ہے, اللہ کی چاہت ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. کرو کوششیں, چھوڑو قرآن, کرو اپنی زندگی میں کوئی اور فیصلہ. ایک وقت آئے گا تم اپنی ساری کوششوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ وما تشاؤون الا یشاء اللہ, میں نے جو چاہا تھا وہ ہوا نہیں, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا. اللہ کا فیصلہ ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے 29 پارے پڑھ لیے, نہیں اللہ نے پڑھوا دیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ کورس پورا ہو رہا ہے, نہیں کروایا جا رہا ہے. ساری چاہتیں اس کی ہیں. جہاں پھر اللہ کی چاہت, خواہش اور مشیت میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہاں مشیت ہے. اچھا کام بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, برا کام بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. مشیت کو آپ یوں کہہ لیں, پرمیشن, دیٹس اٹ. اگر کسی کو کسی ملک میں رہتے ہوئے شراب خانہ بھی کھولنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن لیٹر چاہیے. اس کو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ شراب پیے بیچے, لیکن ان کو پرمیشن لیٹرز گورنمنٹ سے لینا پڑتا ہے. اور کوئی ہاسپٹل بناتا ہے تو بھی گورنمنٹ سے پرمیشن لیتا ہے. مسجد بنائیں گے تو بھی پرمیشن گورنمنٹ سے لیں گے, نائٹ کلب بنائیں گے تو بھی اسی سے لیں گے. بس یہ پرمیشن لیٹر ہے اللہ کی مشیت, اللہ کی ذات. اس طرح کے کاموں کو کرنے والوں کو بھی پہلے اجازت نامہ ایشو کرواتی ہے. جاؤ لے لو. کھولنا چاہتے ہو گناہ کا کام, شوق سے کرو, میں تو نہیں روکوں گا, لیکن میری رضا یہ نہیں ہے کہ تم کرو. مشیت اور رضا کا بہت فرق ہے. آپ کلاس کے لیے آئے, یہاں آپ نہ صرف یہ کہ اللہ کی مشیت سے آئے, اللہ کی رضا سے بھی آئے. اللہ خوش ہو رہا ہوگا اس وقت آسمان پہ کہ آپ اس کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کسی کلب میں جاتے ہیں جہاں جو فسق و فجور ہے, آپ وہاں بھی گئے اللہ کی مشیت سے گئے, لیکن اللہ خوش نہیں ہے. بالکل سمجھنے کے لیے, جیسے ماں باپ بڑے برے دل سے اجازت دے دے بچے کو کچھ ایسے کام کی جو ماں باپ نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ اب نہ بھی کہوں گی تو اس نے کر ہی دینا ہے, تو پھر اور چار نصیحتیں کر کے کہتے ہیں اچھا جو کر لو. ہم ہار جاتے ہیں, اللہ نہیں ہارتا. لیکن جو کرے گا وہی جو تم چاہو گے. میرا رب ظلم نہیں کرتا, وہ بڑا انصاف والا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. اس کے علم کی انتہا کیا ہے, اس کو پتہ ہے تم کدھر جان رہے ہو, کس پر کون مہربانی فرماتا ہے, کس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. قرآن پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے اس کو ہر ایک کا پتہ ہے. ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے. ظاہر بعض لوگ ہمیں قرآن سے دور دکھتے ہیں. ہمیں کوئی اجازت نہیں ان کے لیے یہ کہنے کی کہ وہ عاجلہ کا شکار ہو گئے. آپ کیسے جانیں اس کی مجبوری, میری آپ کیسے جانتے, آپ کی میں کیسے جانوں. اس لیے کبھی اس کلاس روم سے باہر والے لوگوں کو محروم نہ کہیں, کبھی ان کے اوپر نظریں نہ اٹھائیں, اپنی فکر کریں. یہ کہا کریں خود کو کوستے ہوئے کہ وہ تو اچھا ہے کہ گھر سو رہی ہوگی, میں تو یہاں آ کے سو رہی ہوں. میرا تو دل اس قرآن کی محفل میں بھی نہیں لگ رہا. وہ تو اچھا ہوا کہ کوئی جاب ہی کر رہا ہوگا نا, دوسرے پھر بھی اچھے ہوں گے کچھ کر رہے ہیں, میں تو بارش میں بھیگنے کے باوجود سوکھی ہوں. میرا تو عمل ہی نہیں بدل رہا. خود کو مت کسی کو دیکھیں, کسی پہ کوئی نظر نہ اٹھائیں, کوئی انگلی نہ اٹھائیں, اپنے آپ کو دیکھیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ, جس کو چاہتا اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا. کیسے؟ اب اس جملے کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھا, اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا نا, یہ آیت دیکھ کے کہے گا دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو دیکھنا مجھے بھی رحمت میں داخل کر دینا ہے. تو پہلے رحمت کے معنی سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ ایک رحمت اس دنیا کی ہے, اور وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے. یہ دنیا کی رحمت ہے. جس کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے اسی کو کل آخرت کی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے, تیرے اندر میں اپنی رحمت سے لوگوں کو بھیجوں گا, اور جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ کس کو اپنی رحمت میں کرتا ہے؟ دنیا میں نیکیوں کی توفیق دیتا ہے, دنیا میں لوگوں کا میلان دیکھ کے ان کو موقع دیتا ہے. ہر ایک کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے تو ہر ایک کو قرآن کلاس میں بھی داخلہ نہیں ملتا. میڈیکل کالج میں داخلے سے پہلے وہ چیک کرتے مینٹل لیول, اس کا معاملہ, اس کی کمٹمنٹ, اس کا پچھلا ریکڈ. اللہ بھی ہمارا دیکھتا ہے قرآن سے پہلے کہ تم ڈیزرو بھی کرتے ہو. کوئی سیٹ ہی تو ضائع نہیں کر دو گے پانچ سال پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر بھی نہیں بنے اور کسی ایک کا حق بھی مار دیا. اس لیے پہلے اللہ دنیا میں نیکیوں کے مواقع میں دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ یہ دل کے سودے ہیں. کچھ لوگ گناہوں کی بستی میں ڈوبے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے ابھی دل تک گندہ پانی نہیں گیا, اللہ ان کو یوں نکال کے وہاں سے لے جاتا ہے. اور کوئی بہانہ بن جائے جس کو کہنا چاہیے یا کوئی سبب بن جائے, اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں ایسا نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں خیر تھی, اس نے تو بہت چاہا لیکن اللہ نے موقع ہی نہ دیا. مثلاً میڈیکل کالج کی آپ کو مثال دی ہے, کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں واقعی ڈیزرونگ ہوتے ہیں, میرٹ پہ بھی پہنچتے ہیں, نہیں داخلہ ملتا, ریسورسز کی کمی, رشوت نہیں دے سکے, سفارش نہیں کر سکے, یا پھر بھی سیٹس نہیں تھی, تیز ضائع ہو جاتے ہیں بچے. اللہ کسی ایک کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ مجبوری کوئی نہیں ہے اللہ کی. میڈیکل کالجز کی تو ایک لمٹ ہے نا داخلے کی, جنت میں کوئی لمٹ نہیں. اللہ تو سب کو ڈال کے پھر ایک نئی مخلوق بنائے گا, اس کو جنت میں ڈالے گا, پھر جنت بھرے گی. میرے آپ جیسوں سے جنت نہیں بھرے گی. اور اسی طرح جہنم بھی, وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. اللہم لا تجلنا منہم. ظالمین کون ہے؟ پہلے درجے پہ مشرکین, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. سورۃ لقمان میں ہم پڑھ چکے کہ شرک ظلم عظیم ہے. دوسری بات, ظالم سے مراد کبائر کا مرتکب, کیونکہ ہر کبیرہ گناہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر ظلم کے مطابق سمجھنا چاہیے کہ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں, اور اسی طرح ہر گناہ اپنی شدت کے اس اعتبار سے ظلم ہی بن جاتا ہے. دیکھیے ایک رات بھی کال کوٹری میں رہنا پڑ جائے نا سمجھ لگ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ حقیقت میں ہمارے لیے آخرت کے معاملات کو روز روشن کی طرح واضح کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.